Tiamat Visioner i rzeczywiście ten utwór, oprócz oczywiście Psilocybe, sprawił na mnie najogromniejsze wrażenie w tej płycie, która płycie kompaktowej, która była wtedy dużą nowością w stosunku do kaset magnetofonowych. Pamiętam, że kolega instruował mnie, w jaki sposób płyty nie porysować, w jaki sposób ją prawidłowo użytkować. Przyjmowałem te instrukcje, dlatego że płyta kompaktowa była dla mnie wtedy nowością. Rok 96, 97 mniej więcej ten album zespołu Tiamat, Kometa Hale-Boppa, która już wiem, jest w tej chwili w okolicy Plutona. 39 jednostek astronomicznych, czyli 39 odległości Ziemi od Słońca. Mniej więcej w tej odległości przebywa i nie osiągnęła jeszcze swojego aphelium. Nie osiągnęła jeszcze swojej maksymalnej odległości od Słońca, jest w drodze do i okolice Ziemi, okolice Słońca, bo w sumie Ziemia i Słońce dla ciała niebieskiego z tak wielkiej, krążącego na tak długiej orbicie, to jest mniej więcej to samo. A zatem okolice Ziemi wcześniej dotknęła, osiągnęła 4200 lat temu. Czyli jeśli odejmiemy 2000 lat naszych, to jeszcze 2200 rok przed naszą erą. Tutaj w Polsce, na terenach polskich, ludzie biegali z dzidami. Na terenie Azji, Doliny Indusu, już zaczynała się cywilizacja. 2200 rok to jeszcze przecież bardzo długo, to mniej więcej taka odległość od życia Jezusa Chrystusa, jaką my mamy teraz w przyszłość. To dopiero formowanie się pewnych miast, rewolucja neolityczna. A jeszcze wcześniej, absolutnie, po prostu, raczej wspólnoty zbieracko-łowieckie. Także zdjęcia, okres cyklu, który daje naszej cywilizacji kometa Hale-Boppa, może dawać nam troszeczkę tak więcej pokory. Po prostu, bo dajmy na to, co się stanie za 4200 lat, czyli to będzie 6200 rok naszej ery. Co się wtedy stanie? Czy w ogóle coś takiego jak ludzkość jeszcze będzie miało prawo bytu? Co będzie? Czy inteligentne ośmiornice będą wspinać się na drzewa? Nie wiadomo. A czy może jakieś po prostu mutacje, świadome mutacje genetyczne człowieka zasiedlą inne planety? Też nie wiadomo. Jest to niesamowity okres czasu, dający pewien oddech, dający pewną przestrzeń w ogóle do tego, co się może zadziać i stawiający te nasze może codzienne utyskiwania i codzienne problemy we właściwej perspektywie. A ja, żeby przejść jeszcze klimatycznie i nastrojowo właśnie cały czas idąc w podobnych dźwiękach i w podobnych klimatach, chciałbym przedstawić zespół In Solitude w utworze To Her Darkness i myślę, że pewna Alexis też może być usatysfakcjonowana. Yeah. Solitude to Her Darkness i rzeczywiście tekst tej piosenki no jest całkiem interesujący doprawdy. Wersy są więcej niż smaczne, muszę przyznać. From her touch to eternity, to the pregnant darkness, I am her child, closer I reach the circle's heart beneath. Her temple, it calls in death and in dream, and to her darkness I go. Her hunger, my bleeding soul that is hers, and to her matinee I bow. I tak dalej, i tak dalej. Przemawia to do mnie. Muszę przyznać, archetyp Lilith do mnie również przemawia. Rzeczywiście bardziej Lilith niż, nie wiem, niż ktoś inny po prostu. Ta żeńska postać z mitologii jest naprawdę, doprawdy całkiem w porządku. A żeby utrzymać się w tym klimacie, w tej chwili zapodam melodię łagodną, ale tworzoną przez ludzi, którzy wiedzą, co, że to na górze, że to na dole jest takie, jak to na górze. Że człowiek miarą jest wszechrzeczy. Zespół Ergul, czyli duszek powietrzny, w utworze Unificatio. No i muszę przyznać, że parę treści takich podspodowych ten utwór ma, ale może nie będę tutaj Państwa uprzedzał. Po prostu przyjmijmy i przejmijmy tą muzykę taką, jaka ona jest. We'll be right back.

który być może nie stał się nieco bardziej karykaturalną postacią. Pani Alina pisze, zbieram się do spania, jutro też jest dzień, dobranoc. Dobranoc, pani Alino. Bardzo dziękuję za dzisiaj. A! I pani Alina ma propozycję swoją. Ale o tym za chwilę, to jeszcze nie ten czas. To jeszcze nie ten czas, dlatego że wybrzmieć musi również płyta Jugoton, jedna z moich bardziej ulubionych, muszę przyznać. I udział w niej, bardzo bogaty udział Olafa Deriglasova, który uczestniczył w produkcji tego albumu, który rozsławił perły jugosłowiańskiego rocka w polskim środowisku i wśród polskich muzyków z polskimi tekstami. I stamtąd pochodzi utwór Falochron, a tak naprawdę Olaf Deriglasov wczoraj, bo dziś jest czwartek, wczoraj miał urodziny. Wszystkiego najlepszego i dużo powodzenia z solowymi projektami. A tymczasem Falochron tak naprawdę był utworem 4-4-2 do Beograd. Natomiast Olaf Deriglasov przerobił tę piosenkę jugosłowiańską na totalnie trójmiejski klimat. Jest rzeczywiście coś magicznego w tym, kiedy człowiek kładzie się na plaży wieczorem i obserwuje z dala światła statków na redzie. Coś w tym jest. Czy kładziemy się w Gdańsku, czy w Sopocie, czy wreszcie w tej bardzo dla mnie miłej Gdyni, to takie światełka są. Ciepła noc, szum wszechoceanu, światełka i piękna muzyka, młodzież, która rozpala ogniska na plaży, zapach pewnych specjalnych tutaj oczyszczających ziół, który unosi się nad ogniskami. No to wszystko robi klimat takiej polskiej Kalifornii, który bardzo, bardzo lubię. Przed Państwem Olaf Deriglasov w utworze Falochron. Falochronie siedzę sam, trochę wspominam, trochę marzę. Całą noc dla siebie mam, płyt z butelki nie rozgrzeje. Mokry wiatr pod kurtkę wlazł, na tym bulwarze zawsze wie. Od kiedy razem nie ma nas, a może swoim życiem żyje. Komu tak szumi, ktoś to wie, może rybakom co mieszkają. W starym przytrze gdzieś na dnie liczę światła statków na redzie. Wiem, że tam też nie śpi ktoś. Kręta ścieżka do domu wiedzie. Taki jest człowieczy los. Stado żurawi w porcie śpi, tylko falochron stoi na warcie. Czy ja to ja, czy mi się śni? W powietrzu czuć zapach bursztynu, tak zawsze pachnie ojciec mój. Kiedy z morza wracał do domu, odespać marynarski dno. Tyle razy stąd uciekałem i powracałem razy z tobą. Pytam się sam, czy rację miałem. Choć dobrze wiem, że to był błąd. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę. Całą noc dla siebie mam. to wiatr na zbliszczaka. Może to sen schizofrenika. Może wymyślam wszystko ja. Mokra twarz to pewnie od wiatru. Gardle drapie ostatni łyk. Kiedyż w końcu zacumuję mój starany życiem bryk. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę masz. Całą noc dla siebie mam. Zamiast tych ust butelki całuję. Ona też kłamie, lecz mam to gdzieś. Słucham siedząc na falochronie, a może nuci swoją pieśń. Gdzieś się rozłożyć koło Orłowa, koło mola w Orłowie. Tam nieopodal pewna gospoda, która kiedyś zaskoczyła mnie, nawet rymuje, właśnie w marcu, kiedy w Gdyni jest pewna droga, która idzie w dół, w dół, w dół i kończy się właśnie blisko mola w Orłowie. I pamiętam piękny widok właśnie w marcu, kiedy ta droga była ciemna, czarna. Jednocześnie zjednoczyła się z czernią morza, a ta czerń morza zjednoczyła się z czernią nieba. I na Google Maps była droga, która się urywała w czerni, w pustce, jakby w kosmosie. I ten kosmos był widziany również z zewnątrz. Absolutna pustka i czerń, co może być po prostu taką ożywczą pustką, tak naprawdę pewnym totalnym rozpuszczeniem się w przestrzeni, bardzo ozdrowieńczym. I tak właśnie się wtedy czułem rok temu w Orłowie i piosenka o falochronie troszeczkę mi te wspomnienia przypomniała. A teraz już Robert Smith, ale nie z zespołem The Cure, nie, ale z nowymi ludźmi, z nowym zespołem, z nowymi muzykami, z nowym uderzeniem. Zespół Crystal Castles i Not In Love. Z Robertem Smithem właśnie. I bardzo dobrze, że nie jest to piosenka o miłości, a to jest piosenka o niebyciu w miłości. I saw your picture hanging on the back of my door. Won't give you my heart. No one lives there anymore. And we were lovers. Now we can't be friends. Fascination ends. Here we go again. Oh, oh, oh. Cause it's cold outside. Cause it's hot inside. We Are Not In Love. Jest to piękna sytuacja startowa, żeby być in love. No, ale to już zależy od pewnych okoliczności i pewnych energii, tak wiadomo. Chociaż na wiosnę myślę, że tak dla higieny warto się po prostu zakochać. Po prostu tak, żeby było. Żeby były maje, były bzy, które można później wspominać. A już na horyzoncie Jugosławia, znowu Jugosławia, był falochron w wykonaniu Olafa Deriglasowa, a teraz znów jugosłowiańskie uderzenie, jugosłowiański synthpop, grupa Fiume, utwór Vidisli i jest to utwór, który przysłał mi jeden ze słuchaczy, za co jestem niezmiernie wdzięczny, konkretnie pan Jacko. Z reguły Nikifor przysyła tego typu utwory, ale niestety za pewne rzeczy, które zmajstrował na portalach społecznościowych, no niestety nie może być obecny. No, pewne regulaminy, pewne reguły życia obowiązują jednak, więc pan Jacko tym razem. Fiume Vidisli i proszę zauważyć, że nie tylko samochody Zastawa stały wyżej technologicznie od polskich samochodów na licencji, ale również muzyka jugosłowiańska była nieco ciekawsza niż ówczesna muzyka z innych demoludów. Przed państwem Fiume i Vidisli. Thank you. perfumę Widzis Li. Czy ty to widzisz? Oj, widzę na przykład. Tak jak Titus Dezo, który wcześniej nie widział dziur w chodnikach, ale od kiedy stał się dziennikarzem periodyku Trele Morele, musiał zacząć zwracać uwagę na to, że chodniki mają ubytki. Ludzie zmieniają się po dostaniu pewnych prac i to jest zupełnie naturalne. Ale często zanim dostają te prace, szwendają się straszliwie. I tak na przykład było ze mną w okresie lat 2000 już, gdzie przypadła, och pięknie, będę mógł to powiedzieć. Och, przygotowuję się, żeby to powiedzieć. Lat 2000, kiedy przypadała moja młodość. Pięknie. Pięknie już mówić o młodości w czasie przeszłym. To jest w tym coś. I pamiętam wtedy były różne kluby, chociażby na ulicy Mazowieckiej, ale nie tylko, były kluby przy Teatrze Komedia i ja miałem taką taktykę, żeby przychodzić tam około 3:30, 4:00 i patrzeć na ludzi już zmiętolonych po prostu, ewentualnie z tymi ludźmi wchodzić w interakcje różne, czasem bardzo korzystne z różnych względów, bo tacy ludzie byli bardziej skłonni do bardzo korzystnych właśnie negocjacji. Nie były to jakieś zyski materialne ani inne, po prostu była taka jakby głębsza interakcja międzyludzka. Ja jestem człowiekiem, który nie zbiera rzeczy, raczej zbiera wrażenia i wspomnienia, które są dosyć trwalsze, które są unikalne, pojedyncze, dlatego to wolę. Ale do czego zmierzam, bo właśnie pytanie. Otóż zmierzam do utworu zespołu Baskal pod tytułem Last in the Club, bo nie raz i nie dwa łapałem się na tym, że zabawa jest znakomita i nagle jest ten moment, tak jakby się po prostu na chwilę zamknęło oczy, otworzyło się je, a tu barman już sprząta szklanki, nikogo nie ma i zostaliśmy sami w klubie po raz kolejny, licząc na to, że coś się wydarzy. Tymczasem, jak zwykle, nic się nie wydarzyło i trzeba samotnie wracać do domu. Myślę, że o tym właśnie jest piosenka zespołu Baskal pod tytułem Last in the Club. właśnie, Last in the Club i takie niedobity klubowe szwendają się czasem o 4 nad ranem. Sam kiedyś takim niedobitkiem byłem. Zresztą jest to uwiecznione nawet nie tyle na taśmie filmowej, co na taśmie VHS, kiedy ledwo przytomny budzę się około 7 rano i pytam się, gdzie są wszyscy. A wszyscy już dawno poszli i moja wizja wspaniałej imprezy pełnej ludzi po prostu obraca się w nicość, bo już brutalność poranka zagląda do okien. Last in the Club, Buzzcout. A jeszcze jako przedostatni utwór, bo powoli nasze spotkanie się kończy. Satysfakcjonujące spotkanie, muszę przyznać, bo nie wiedziałem, że tyle tematów poruszymy razem. Oczywiście siłą rzeczy nasz dialog jest troszeczkę dialogiem asymetrycznym, ale staram się, żeby był równo i pełnowartościowy. Dziś odkryłem kapelę z Poznania. Kapelę postpunkową, nowofalową z Poznania i muszę przyznać, że grają naprawdę dobrze. Z chłopakami wymieniłem parę wiadomości. Niestety Mateusz Tomaszuk w czwórce wcześniej ich wyemitował. No cóż, do Mateusza Tomaszuka mogę powiedzieć tylko jedno. Jane Ahonen, na następnych zawodach cię pokonam. Po prostu. Ale błogie milczenie może również zostać wyemitowane w programie trzecim Polskiego Radia. Zespół Duet z Poznania, który wszelkie instrumentarium nowofalowe ma w małym palcu i bardzo dobrze. Zresztą proszę posłuchać utworu Nie zmienię się. Wszystkie absolutne must have gatunku zostały zachowane. We'll be right back. tego, co opisuje realną politykę, żeby ośmieszyć inteligencję. Natomiast teoria płaskiej Ziemi została ośmieszyć inteligencję. Tak jest. I te i inne wiadomości będą już wkrótce po 4 rano w wykonaniu Jędrzeja Kodymowskiego, który na pierwsze czynniki rozłoży po prostu politykę japońską przed II wojną światową. Między innymi będzie atak na Mandżurię oraz inne czynniki w polityce cesarskiej. A zanim to nastąpi, chciałbym, żeby państwo razem ze mną poddali się energii słońca. Ja wiem, że w marcową noc to może wydać się niemożliwe, ale przejdźmy na drugą stronę lustra, gdzie niemożliwe staje się możliwe i poczujmy tę słoneczną energię, która jest z nami cały czas, cały dzień, a również całą noc, bo te cząstki gdzieś krążą w atmosferze. Ashra, projekt Ashra to przede wszystkim Niemcy, Manuel Göttsching i zespół cały Ashra Temple. Rok wydania 76 i wtedy królowały właśnie analogowe syntezatory i Klaus Schulze. Ashra i Sunrain, i z tym państwa zostawiam, bo kiedy będziemy się słyszeć we wtorek, aura będzie już zupełnie nowa i układ planet będzie nowy i energia nasza będzie nowa, lepsza, wyższa. A żeby dotransportować państwa do tej energii, ten utwór na pewno pomoże. Michał Migała. Dziękuję bardzo. Audycję realizowała Halina Leszczyńska, a przygotowywała ją ze mną Justyna Grabasz, której bardzo dziękuję.